Acte amb record d'en Faceries i la guerrilla anarquista. El diumenge, 30 d'agost a les 19:30 hores. En la plaça de les Madres de Plaça de Mayo, metro Llucmajor. Ofrena floral, parlaments, poesia, teatre, música. Vine i di la teva!